Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahumme allimna ma yenfa'na ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna ilmen bi rahmetike ya erhamer rahimin. Amma ba'd. Allah subhanahu ve teala nasip ederse geçen hafta en son mesler üzerine meshetmenin hükmüyle alakalı bir ders yapmıştık. Allah nasip ederse inşallah bu baptan kaldığımız yerden Kitab-ı Tahare'de devam edeceğiz. Daha önce söylediğim gibi kitap kelimesi Arapça ketibe. Özellikle son dönemde çok duyuyorsunuz Suriye'deki savaşla beraber. Aslında ketibe birçok askerden oluşan genel ordunun küçük birliğidir. Arapça ketebe kitap. Kitap sayfalardan, cümlelerden, paragraflardan oluşan büyük bir olgu olduğu için kitaba kitap denmiş aslında. Yani ketebe kökünden türemiş bu kelime. Kitap kelimesi genel bir mana olduğu için Kitab-ı Tahare, yani bütün fıkıh kitapları Kitab-ı Tahare ile başlamışlar. Çünkü temizlik ilk şartı ibadeti. Sonra namaz gelecek, oruç, zekat, hac gelecek de. O vaciplerin en büyüğü, Kur'an'da en çok zikredilen vacip olan namazın ilk şartı taharet, temizlik. Dolayısıyla Kitab-ı Tahare esas, ondan sonra altta kalan bablar var. Bab nedir? Bir şeyin furuğudur. Bab pencere demektir aslında. Ev asıldır. Pencere de o evin içerisinden bir cüzdür. O evi teşkil eden, ortaya çıkartan. O manada kitap ismi bölümün başına verilmiş bütün fıkıh alimleri tarafından. O babın içerisindeki alt başlıklar da bab ismiyle isimlendirilmiş. Dediğim gibi en son mesler üzerine mes babı ile alakalı ahkamı aldık. Bugün Allah nasip ederse inşallah mezi ve vedi ile alakalı konular, buna benzer diğer meseleler olacak. Allah haktan haya etmez. Yani bu tarz şeyler biraz hani ayıp karşılanan meselelerdir ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Allah Medine kadınlarına rahmet etsin, onlar hakkı öğrenmek noktasında haya etmezlerdi. Yani hatta bir kadın peygambere soruyor yani. Kadın ihtilam olur mu diye. Yani normalde bu haya edilecek bir şeydir. Hele ki yani bir kadın kadına sorarken haya eder. Kadın peygambere soruyor. Ama hakkı öğrenmek noktasında haya olmaz. Ayıp yerinde güzeldir. Yani bir şey ayıp görüp ondan haya etmek yerinde güzeldir. Her şey yerinde güzeldir. Yani öfke yerinde güzeldir. Merhamet yerinde güzeldir. Her türlü vasıf ve sıfat yerinde olduğunda hikmetlidir ve güzeldir. Dolayısıyla hakkı öğrenmek noktasında da haya olmaz. Bu bugün işleyeceğimiz ve devamında olan konular inşallah biraz ayıp karşılığına haya edilecek konular ama dediğim gibi hakkı talim olduğu için geri durmayacağız bundan. O yüzden İmam Malik Rahimullah Kitab-ı Tahare'nin içerisinde 8. bölüm olarak Babul Vudu Anil Medvi Mezi'den abdest almanın gerekliliğine dair bab diye bir başlık açmış Ebu Nadr. Ömer İbni Ubeydullah'ın mevlası olan, kölesi olan sahabeden getirdiği hadiste. İnşallah onunla başlayacağız. Haddesini Yahya al-Malik an Ebu Nadr. Mevla Ömer İbni Ubeydullah an Süleyman İbni Yasar an Miqdat İbni Esved an Ali İbni Ebi Talib emrehu an yes'ele lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an erreculi iza dana min ehlihi fe kharaca minhu el medyu maza aleyhi qala Ali fe inna indi ibtada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ana estahi an es'alehu qala el Miqdat fe es'altu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an zalika فقال إذا وجد ذلك أحدكم فليمدح فرجه بالماء فليتوضأ وضوءه للصلاة. Miqdat İbn-i Esved radıyallahu anh'tan rivayete göre şöyle demiştir. Ali bin Ebu Talib hanımına yaklaşınca kendisinden mezi gelen bir kimsenin ne yapması gerektiğini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sormamı emretti. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Fatıma benim hanımım olduğu için ona bu soruyu sormaya utanıyorum dedi. Miqdat dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu konuyu sordum. O da şöyle buyurdu. Sizden her kime böyle bir durum olursa o kimse cinsiyet organı yıkasın ve namaz abdesti gibi abdest alsın. Evet. Geçen önceki bütün hadislerde olduğu gibi önce hadisin senedine bakacağız. Senedinde var olan şahısları, fakihlerin isimlerini önce ve kısa hayat hikayelerine dair bazı bilgiler vereceğiz inşallah. İlk burada, ilk defa karşımıza çıkan kitabın başından beri ravilerden Ebu Nadr isimli ravi. Kendisi Ömer İbni Ubeydullah adlı sahabenin Mevlası yani kölesi. Mevlası yani kölesidir. İsmi Salim İbni Ebu Umeyye'dir. Ömer İbni Ubeydullah'ın kölesidir. Ve kendisi Temim kabilesindendir. Temim kabilesi de Kureyş'in bir koludur. Kureyş'tendir yani özet olarak. Kendisi işte katiplik yapmış Ömer İbni Ubeydullah'a ve kendisi sika olan Medine ehlinden, Medine ahalisinden bir salih. Ve tabii onunla alakalı olarak birçok seleften cemaatin ondan hadis naklettiği de kitaplarda nakledilmiş. Mesela İmam Malik gibi, Süfyan es-Sevri gibi, İbni Uyeyne gibi, Muhammed İbni İshak, Ubeydullah İbni Ömer ve başkaları gibi selefin önde gelen fakihlerinin de kendisinden rivayette bulunduğu sabit olmuştur. İmam Malik kendisinden 15 tane hadis nakletmiş Muvatta'sında. Bunlardan 9 tanesi muttasıl olan yani senedinde ittisal olan, kopukluk olmayan hadisler ve bunların zahiri dediğimiz gibi ittisaldir. Bir de munkatı ve mürsel olan geri kalan hadisler var. Bazıları munkatı, kesik yani. Munkatı hadisi de o hadisler geldiği zaman anlatacağız inşallah. Veyahut mürsel hadisler ki mürsel hadisi ilk dersten beri izah ediyoruz. Mürsel hadisler var kendisinden rivayet edilen. Ayrıca Ahmet bin Hanbel'in oğlu Abdullah diyor ki babama Ebin Nadır'dan sordum bu hadisin ravisinden. Babam dedi ki o sikadır, güvenilirdir. Yani sika güvenilir demek defalarla söylediğimiz gibi. Yahya bin Ma'in diyor ki Ebu Nadır, Medineli Ebu Nadır sika güvenilir bir ravidir. Hümeydi. Kimdir Hümeydi? İmam Bukhari'nin hocası. Allah rahmet etsin. Süfyan İbni Uyeyne'ye soruldu diyor Ebin Nadır'dan. Fekal fika. Dedi ki o sikadır, güvenilirdir. Yani seleften ne kadar ehli hadis olan muhaddis varsa hepsi bu raviyi güvenilir ravi saymışlar. Medine ahalisinin faziletli insanlarından görmüşler kardeşler. Tabi hadisin senedinde tek yabancı olduğumuz şahıs bu şahıs değil. Bununla beraber Süleyman İbni Yesar adında başka bir ravi var. Süleyman İbni Yesar kendisi Ebu Abdurrahman diye künyelenen şahıstır. Meymune el-Hilaliye'nin yani Meymune annemizin, peygamberin eşi olan Meymune annemizin kölesidir kendisi. Daha sonra annemiz onu azat etmiştir. O köleyi azat edip özgürlüğüne kavuşturmuştur. Kendisiyle alakalı olarak da gene seleften birçok rivayet vardır. İbn Abdülber diyor ki kendisi fakihtir, alimdir, takva sahibidir diyor. Selefin İbn Uyeyne gibi, Said İbnül Museyyeb gibi buna benzer insanlar ondan hadis rivayet yani onu salih biri olarak rivayet etmişler. Hadis senetlerinde sika kabul etmişler. Gene kendisinin bu hadise bakıldığı zaman senet olarak Süleyman İbni Yasar'ın naklettiği hadisin muttasıl olmadığına şahit olmuşuz. Çünkü kendisi diyor burada ne Miktat'tan ne de Ali'den hadis işitmemiştir. Ne Miktat'tan ne de Ali'den hadis işitmemiştir. Çünkü dikkat ederseniz olayın gerçekleştiği sahabeler hadise dönün şimdi. Miktat'la Ali'dir bu konuşmanın arasında geçen insanlar. Süleyman İbni Yesar da onlara erişmemiştir ki onlardan hadis dinlesin. Alimler tabi bu tarz durumlar çıktığında neye bakıyorlar? Bir, bu irsal mi? Yani tabiinden sika biri irsal yapıyor. Neyi zikretmeyi unutmuş? Kendisine bu hadisi nakleden adamı ihmal etmiş mesela. İrsal söz konusu olmuş burada ki mürsel hadisi de dediğim gibi ilk günden beri anlatıyoruz. Şartlarla beraber ehli sünnet vel cemaatin yanında hüccettir. İrsal olan hadis. Hadisin genel manasına baktığımız zaman Ali radıyallahu anhu peygamberin damadıdır. Ve hadiste ve hadisin başlığında geçen mezi kelimesi erkeğin kendi öz eşiyle o oynaşmasından, şakalaşmasından, ona yakınlık göstermesinden gelen bir sıvıdır mezi. Normalde erkekten gelen akıntı üç çeşittir. Birincisi menidir. İkincisi mezidir. O da bahsettiğim illetten çıkar ve insanın şehvetlenmesiyledir. Bekar biri de şehvetlendiğinde aynı sıvı gelir, akıntı gelir. Veya evli biri eşiyle oynaştığı zaman aynı akıntı gelir. Üçüncüsü ise vedidir. O da idrar yaptıktan sonra herkesten gelmez. Genelde böyle hastalık falan söz konusu olduysa idrardan sonra bir sıvı gelir. Peki bu üç sıvıyı nasıl ayıracağız? Yani bunları şeriat tanımlamış, alimler özelliklerini ortaya koymuşlar. Meninin keyfiyeti zaten malumdur, farklıdır diğerlerinden. Özellikle mezi ve vedi birbirine karıştırılabilir. Çünkü yapı itibariyle birbirlerine benziyorlar. Mezi şeffaftır, aynı şekilde vedi de şeffaftır. Vedi yapışkandır. Yani böyle insan elini aldığı zaman parmaklar arasında şey yaptığında onu hisseder. Ve aynı şekilde mezide de buna benzer bir özellik söz konusudur. Aslında temel olarak ikisini birbirinden ayıran şey sebebi, yani onu çıkartan sebep. İdrara gittikten sonra geldiğinde o vedi olur, mezi olmaz da. Ama insan şehvetlense, bu tarz düşünceler aklına gelse veya eşiyle oynaşsa, onun neticesinde gelen sıvı o kesinlikle mezidir. Vedi temizdir, mezi ise necistir. Yani bu ne demektir? Birinin yıkanması vaciptir, birinin yıkanması müstehaptır. Yani siz iç çamaşırınızda mezi olarak namaz kılamazsınız. Hatta meniyle kılabilirsiniz, meziyle kılamazsınız mesela. Şeriat çünkü meziyi necis saymıştır. Onun muhakkak temizlenmesi gerekir. O temiz değildir. Meni ise temizdir. Yani cumhur ulemaya göre Ebu Hanife'nin dışında İmam Şafii, Malik ve Ahmet'e göre meni temizdir. Neden? Meşakkatinden dolayıdır. Neden? Meşakkatinden dolayıdır. Özellikle bir adam evliyse eşiyle beraber olduğunda gerek iç çamaşırına, gerek elbisesine, gerek yattığı yatağına, yani insan tabii olarak meniyi buralara bulaştırabilir, ihtimaldir. Bu çok meşakkat olacağı için şeriat bu meşakkati kaldırmak için meniyi aslen temiz kılmıştır. Zaten Allah subhanahu teala ayeti kerimede diyor ki biz sizi temiz bir sudan yarattık. Demek ki su nedir? Temizdir. Yani Ebu Hanife rahimehullah niye peki buna muhalefet etmiş ayetin zahiri açıkken? Ebu Hanife zatına necistir demiyor zaten meninin. Diyor ki idrar kanalından çıktığı için meni, idrar kanalın pislikleri meniye karıştığından dolayı meni necistir diyor. İhtimaldir ve kuvvetli bir ihtimaldir. Orada diyor idrar kalıntıları. Ama tabii biz Ebu Hanife burada bir itirazda bulunuyoruz ki hüküm çoğunluğa göredir. El hükmü li aglaptır. Usul fıkıh kaidesidir. Bu birçok usulcünün kullandığı birçok meselede fıkıh içtihatta. Hüküm çoğunluğa göre olduğu için velev o idrar kanalında necis olan damlacıklar da kalmış olsa asıl olan ve çoğunlukta olan meni olduğu için, meni de temiz olduğu için hükmün temizlik olması gerekir bu noktada kardeşler. Özet olarak mezi necaset ve onun izalesi de bizim üzerimize vaciptir. İbn Abdülber diyor ki mezi hakkında İmam Malik katındaki kavil diyor vediden daha şiddet oluşudur bunun. Yani dediğim gibi az önce birinin necaset, birinin temiz sayılması gibi. Çünkü diyor insan vedi ile taş ile temizlenebilir vediden. Yani vedi böyle su gibi şeydir yani. Böyle kolay akar. Çok değildir, yoğun değildir. Şeffaftır dediğim gibi. Bu taşla temizlenebilir. Yani çok fazla böyle gerek erkeklik organına gerek o bölgenin etrafına bulaşma gibi bir ihtimali yoktur şeyin, vedinin. Vedinin böyle bir özelliği yoktur. Ama mezi yoğun gelebilir. Avrete de etrafına da bulaşabilir. Böyle geldiği için de ister istemez bunun da izalesi ne olacaktır? O zaman yıkanması kesinlikle gerekecektir. Ali radıyallahu anhu da kuntu raculen mevza'an diyor. Yani ben çokça kendisinden mezi gelen bir adamdır diyor. Yani bu insanın fıtratıdır. Bazı insanların fıtratı buna şeydir, müsaittir. Tabii yenilen gıdaların bunda tesiri vardır. Yaşanılan bölgenin, iklimin, coğrafyanın bunda mesela çok ciddi tesiri vardır. Tabii tesiri olması mutlak onun sebebiyle olması demek değildir. O da başka bir şeydir. Hani hep böyle kafada vardır ya, sıcak bölgedeki adamlar hep şehvetli olurlar. Yani tamam, şehvetli olur da bu adam böyle kafayı yemiş gibi tek düşüncesi bu olmaz. Yani her insanda bu arzu, bu talep vardır. Bu fıtri bir şeydir. Yenilen gıda ile zaten vücudun otomatik, tıpkı nefes almak gibi ürettiği bir şeydir. O meninin erkeklik organında birikmesidir. Bu sıcak bölgelerde hararetin yüksekliği sebebiyle kan basıncını etkiler. Kan basıncıyla beraber damarların genişlemesini sağlar. Damarlar da genişleyince şeytanın mecra kolaylaşır. Şeytanın mecra kolaylaşınca da şeytanın vesvesesi artar. O yüzden biz yemek yediğimiz zaman şehvet duygularımız artar bizim. Veya proteinli gıdalar yediğimiz zaman açlık, oruçken mesela şehvetten nasıl kırılıyoruz gücümüz olmadığı için. Ama besinli gıdalar yediğimiz zaman bu sefer ne başlayacak bizde? İster istemez şehvi duygular, şehvet duyguları başlayacak. Ali radıyallahu anhu, yani yediği gıdalardan olduğunu zannetmiyorum. Yani iki tane ihtimal var. Ya gerçekten yaşadığı iklim ve ortam onun bünyesine ciddi manada bu konuda tesir eden biri ki kuntu raculen mezza'an. Arapça mezza'an yani mübalağa sigasıdır. Çok çok çok gelmeyi ifade eder. Çok çok gelmeyi ifade eder. Mübalağa sigasıdır. Mezza'an yani kendisine çok çok bu sadır olduğu için bundan artık gusül abdesti alıyor, beli çatlamış, beli yarılmış. Bazı rivayetlerde diyor belim artık yarıldı yani guslenmekten. Çünkü o zannediyor mezi meni gibidir yani. Ondan gusül gerekir. Şimdi hanımıyla bir 5 dakika oynaşıyor mesela, şakalaşıyor. Öyle bir sıkıntı hasıl oluyor, yıkanmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla kızı da peygamberin yanında olunca haya ettiğinden, utandığından, sonuçta kendi kızıdır yani, peygamberin kızıdır. Direkt insan aklına gelecek sonuçta. Yani o peygamber de olsa insan aklı otomatik çalışan bir organ. Yani böyle bir soru soran adam diyeceksin ki demek ki çok mezi geliyor ki böyle bir şey soruyor. Başka bir adam niye sormaz? İhtiyacı olmadığından sormaz. Dolayısıyla bundan haya ettiğinden miktadı gönderiyor sormaya. Yani bu da gösteriyor ki ilim talep ederken bazen o ilmi talep edeceğimiz insanlardan meşru olan bazı sebepler neticesinde o ilmi direkt alamayabiliyorsak, bu ilmi almanın farklı yöntemlerini ne yapmak lazım? Üretmek lazım ki o ilmi ne yapabilelim? Bize lazım olan o ilmi talep edebilelim. Yani dolayısıyla burada Ali bundan çekindiğinden dolayı peygamber sormaktan haya etmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de hadisin sonunda ne demiş? Zekerini yıka, abdestini al. Yani normal namaz abdestini al, zekerini yıka diye aleyhissalatü vesselam tavsiye etmiş. Yani erkeklik organını yıkamayı tavsiye etmesinin sebebi kardeşler, dediğimiz gibi mezi necaset olduğu için organa ve organın etrafındaki bölgelere bulaşması nedeniyle, ki namazın şartlarından biri nedir? Necasetin gerek bedenden gerek namaz kılınan yerden izale edilmesidir, temizlenmesidir. Dolayısıyla hani evli arkadaşlar hanımlarıyla şakalaşabilirler, yani bekar kardeşler bazen şehvetlenebilirler. Bu gibi durumlarda özellikle temizliklerine, iç çamaşır temizliklerine dikkat etmeleri gerekir. Farkında olmadan ne olabilir? Allah korusun, namaza halel getirecek bir unsur hasıl olmuş olabilir. İmam Şafii Rahimullah bu bapta demiş ki, tabi dediğim gibi az önce mezi ile vedi ayırmalarının sebebi, demişler ki vedi İstincayla, taşla temizlik yapılabilir bir durumdur. Ama mezi böyle değildir. Kesinlikle yıkanması gerekir demişler. Bazıları demiş yıkamak müstehaptır. Ama doğru olan görüş, yani İmam Malik ve ashabın da tercih ettiği üzere mezinin, zekerin tamamının yıkanmasıyla izale edilmesidir. Zekerin tamamının yıkanmasıyla. Hani bazıları demişler ki sadece mezinin isabet ettiği yerler yıkanır. Alimler, yani hepsinin yıkanacağını söyleyen alimler demişler ki hani mezinin hangi bölgeye yaptığını, bulaştığını anlamak zordur. Meşakkatli olduğu için ihtiyat babından ne yapılması gerekir? Avret bölgesinin tamamının iyice yıkanması gerekir demişlerdir. Allah'ın doğrusunu bilendir. Lafız umumdur demişler bu konuda. Ve İbn Abdülber diyor ki bu hadisin sıhhatinde alimler icma etmişlerdir. Bu hadisin sıhhatinde Buhari Müslim ittifak etmiştir zaten hadise. Tabi farklı lafızları var ama aşağı yukarı aynı manada. Manaya tesir edecek bir farklılık yok. İlim ehli hepsi icma etmişler ki bu hadis sahihtir. Bu hadis hüccettir diye belirtmişler. Yani burada kıyas etmiş bazıları. Demişler ki adam mesela hasta olabilir bu konuda. Ben mesela Mısır'da tanıyordum böyle bir adam. Bu bazı özellikle denizcilerin hastalığıdır. Bel soğukluğu denen, frengi hastalığı denen bir hastalık vardır. Genelde zinakarlarda olur. Denizciler zinakar olduğu için onlarda bu hastalık çok. İkinci bir ihtimali daha var. Meşru olan yani olabilecek Allah'ın imtihanı gereği. Soğuk, aşırı bir soğuk eğer bele nüfuz ettiyse insan beline akıntı gelir insandan sürekli. Yani Mısır'da benim tanıdığım o arkadaş sokakta yani hastaydı. Sokakta yürürken şehvetlendiğinde yani meni akıntısı gelen bir arkadaştı mesela. Bundan büyük bir eziyet çekiyordu yani. Elinde değil yani. Bu bir hastalık. Allah onu imtihan ediyor bununla. Tabi şer'i rukiye ile meşru olan tedavi yapması lazım. Bu rukiye ile tedavi edilebilecek bir hastalıktır. Yani sihir, nazar ve buna benzer şeyler böyle tesirler yapabilir insan vücudunda. Bu gibi adamları alimler mustahada olan yani istihada denilen kadınların bir hastalık kanı vardır. Normalde kadınlardan da akıntılar gelir. Mesela hayız kadını hasta kılan ve ibadetten alıkoyan akıntıdır. Hayızın dışında bir de mustahada denen bir kan vardır. Yani mesela bazı kadının hastalığı sebebiyle kanaması 18 gün sürebilir. Normalde ilim ehli demişler ki bir kadının en fazla hayız olma müddeti 15 gündür demişler. Bu şu hadisi delil almışlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kadınlara diyor ki sizin diyor ömrünüzün yarısı şeyle geçer. Yani ibadetsizlik de hani o hadisi biliyorsunuz şu an ibare aklımda değil. Buradan delil alarak alimler demişler ki eğer yarısıysa bu ayın yarısı demektir. Her ayın yarısı demektir. Yılın yarısı eder o zaman. O zaman demişler hayızın en uzun müddeti 15 gündür demişler. Ama bir kadın 18 gün olduysa o 3. günden yani 15. günden sonraki 16, 17 ve 18. günde kadın kendini hasta kabul eder. Kadın kendini hasta kabul eder. Yani hayız hastalığı değil. Yani normal yaranın kanaması, insanın grip olması gibi bir hastalık kabul eder. Abdest alır her vakit için öyle namaz kılar. Dolayısıyla bir adamın da bir erkeğin de aynı şekilde bir bel rahatsızlığı hasıl olursa soğuk sebebiyle buna benzer sürekli bir akıntı gelirse ki özellikle aslında başka bir hastalık prostat hastalığıdır mesela yaşlılarda çok görülen ki artık 40 yaşını aşan bütün erkeklerde aşağı yukarı görülmeye başlayan gittikçe de oranlara bu hastalığın artan bir hastalık. Mesela prostat hastaları da akıntıyı tutamazlar. Dolayısıyla onların bu akıntısında da her vakit için mustahada olan kadın gibi hasta olan kadın gibi her vakit için abdest alırlar ve onlar da namazı bu şekilde ifa ederler. Mesela adam abdest alır vakit her vakit için. Sonra namaza durur. Namazda akıntı gelse bile o adam hastalığı sebebiyle nedir? Mükelleftir. Çünkü Allah ayeti kerimede la yukellifullahu nefsen illa vus'aha diyor. Allah hiçbir nefsi gücün üzerine bir şey ile ne yapmaz? Mükellef kılmaz. Çünkü bu meşakkat olacaktır o insana. Yani düşünün öyle insanlar var gerçekten 4 rekat namazı bitiremez o adam hastalığı sebebiyle. Çünkü sürekli damla bile olsa bir akıntı geliyor adamdan. Dediğimiz gibi bunlar hasta olan insanlardır. Hastalıkta şeriatta mazerettir bu gibi fıkhi, tafsilati, furu'i noktalarla. Evet, diğer hadise geçelim inşallah. Haddesen Yahya an Malik an Abdullah ibn Ebi Bekir ibn Muhammed ibn Amr ibn Hazm ennehu semi'a Urve ibn Zübeyir yekulu dekaltu ala Mervan ibn Hakem fetezakerna ma yekunu minhul vudu'u fekale Mervan ve min messil zekeril vudu'u fekale Urve ma alimtu haza. فقال مروان بن الحكم أخبرتني بصر بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ Uğray bin Zübeyir şöyle anlatıyor. Mervan bin Hakem'in yanına girdim. Abdesti gerektiren şeyleri müzakere ettik. Bu arada Mervan cinsiyet organına dokunulması dedi. Evet. Kendisine Busr'un bunu haber verdiğini zikretti ve dedi ki Resulullah Selam'ı sordum. O da bana sizden birisi zekerini ellersiniz, zekerini dokunursa abdest alsın dedi. Evet. Şimdi kardeşler, avrete dokunmak bu kadın için de geçerli, erkek için de geçerli. Yani cinsel organa dokunmak insanın abdestini bozar mı? Bu noktada şimdi bu hadis bu baba konmuş ama ciddi bir ihtilaf var. Hadisin zahirinde de gördüğünüz üzere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim avretine dokunursa abdest alsın diye tavsiyede bulunmuştur. Bazı rivayetler var ki tam aksini söyleyen, bazı rivayetler var ki tam aksini ispat eden rivayetler var. Dolayısıyla bu rivayetlerin farklılığı ve ihtilafı sebebiyle alimler ihtilaf etmişler. Öncelikle hadisteki ravilere bakmamız lazım. O ravilerden birincisi Abdullah İbni Ebu Bekir'dir. Kendisi Ensar'dandır kardeşler ve Ebu Muhammed diye isimlendirilmiştir. Ve ilim ehlindendir. Kendisi sika bir ravidir, fakihtir, muhaddistir, emin bir insandır. Ve Medine'nin sakinlerindendir. Allah kendisine rahmet etsin. İbni Abdülber diyor ki bu raviden yani Abdullah İbni Ebu Bekir'den seleften birçok cemaat hadis nakletmiştir. Bunlardan mesela diyor bir tanesi İmam Malik, Ma'mar, Süfyan es-Sevri, Süfyan İbni Uyeyne ve buna benzer birçok muhaddis diyor ondan hadis nakletmiştir ve onun hadislerini hüccet saymışlardır. Onun hadislerini hüccet, delil saymışlardır, adletmişlerdir kardeşler. Tabi burada az önce de söylediğim gibi var olan bir ihtilaf var ve bu ihtilafta avrete dokunmanın abdesti bozacağını söyleyen fakihlerin hepsi bu hadisin zahirini delil almışlar. Çünkü hadisin zahirinde de gördüğünüz üzere peygamber diyor ki اِذَا مَسَ اَحَدَكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَدَّ emir sigasıdır Arapçada. Kim zekerine dokunursa abdest alsın diye peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emretmiştir. Buradaki emir vücubiyeti vacipliği gerektirdiği için el-emri yaktedil vücub kaidesi vardır. Tabi istisnası vardır bunun, bu kaidenin, bu kuralın. O istisna da şudur, başka bir delil gelir ve o gelen başka delil emri vaciplikten müstehaplığa indirirse o hal müstesnadır. Ama o vacibi müstehaplığa hamledecek, taşıyacak bir delil gelmediyse o zaman zahirine bırakılır demişler. Ve bu hadisi zahirine alıp felyetevadda ifadesinden demişler ki zekere dokunan abdest alması gerekir. Çünkü zekere dokunmak abdesti bozar. Diğer rivayetleri delil alan, yani peygamber aleyhissalatü vesselama gelip sahabe soruyor. Diyor ki diğer rivayette, ey Allah'ın Resulü, ben diyor abdest aldıktan sonra, guslendikten sonra elim avretime değiyor, zekerime değiyor, erkeklik organıma. Benim abdestim bozulur mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hani bunu sorunca diyor ki o senden bir parçadır diyor. O senin bedeninden, senden bir parçadır. Burada hadisin hani delaletinden anlaşılan şey şu ki ikinci mezhebin kavline giden fakihlere göre zekere dokunmak abdesti bozmaz. Çünkü o zekere dokunmak ile kendi aslında bedenine dokunmuştur. Yani eline dokunmak, yüzüne dokunmak gibi bir şeydir yani. Bir farkı yoktur el organıyla işte erkeklik organı arasında bir fark yoktur demişler. Peki bu hadise nasıl cevap vermişler? Bu bapta zikredilen ve diğer senetlerle zikredilen aynı manadaki hadislere. Demişler ki buradaki emir bu hadisle beraber müstehaplığı göstermektedir demişler. Buradaki emir bu hadisle beraber ki ne demiştik? Emir nasıl müstehaplığa indirilirdi? Başka bir karineyle, başka bir nasla. Burada nas gelmiş, nas vacipliği müstehaplığa indirmiş demiş fakihler. Nas vacipliği müstehaplığa indirmiş demiştir fakihler. Bu diğer bu şekilde onlar cem ettikten sonra buradaki emir ifadesinin de tavsiye olduğunu söylemişler. Yani peygamber dokunan yıkasın derken Bu bir tavsiyedir demişler. Üçüncü bir mezhebi koymuş bazı fakihler ortaya. Onlar da demişler ki buradan nesh söz konusudur. Nesh. Yani önceden bu caizdi. Peygamber önceden soran adama dedi ki o senden bir parçadır. Daha sonradan bu hüküm nesh olundu demişler. Daha sonradan hüküm nesh olunca da ahkam değişince de son hüküm baki kalmış. Dolayısıyla da zekeri yıkamak vaciptir demişler. Üçüncü mezhebe gidenler, nesih söyleyenler. Dördüncü bir mezhep daha ortaya koymuşlar. Demişler ki fakihler, burada nesih söz konusu yoktur. Çünkü neshi ispat eden gene bir nas olması lazım demişler. Neshi ispat eden gene elimizde açık bir karine olması lazım demişler. Elimizde öyle bir karine yok. Buna dair kuvvetli bir rivayet yok. O zaman demiş, burada şu vardır. Avrete dokunmanın keyfiyeti vardır demişler. Avrete dokunmanın keyfiyeti vardır. Mesela insan kurulanırken banyo yaptıktan sonra eliyle avretine yanlışlıkla parmaklarının değmesi vardır. Yani tekrar dersin başındakini tekrar ediyorum. Allah haktan hayır etmez. İkinci bir şekilde de insanın yani veya erkeğin veya kadının avretlik organını avucuyla tutması vardır. Yani biri şehvet hasıl eder. Şehvete sebep olur. Bu demişler böyle bir avrete dokunmaksa bu hadiste birinci bu bapta okuduğumuz hadiste nakledildiği üzere abdest alınılması gereken durumdur demişler. İster kadın için ister erkek için. Ama yok ikinci şekilde olursa yani avucuyla bunu tutması değil de elinin dokunması parmaklarının dokunmasıyla ise sadece bu. Bu tutmak sayılmaz. Peygamberin hadiste dediği gibi o bizden bir parçadır. Tıpkı elimizin bacağımıza değmesi, tıpkı elimizin elimize değmesi gibidir bu. Tıpkı elimizin bacağımıza, elimizin elimize değmesi gibidir demişler. Burada Allah en doğrusunu bilendir. Naslar taarruz içerisinde olursa cem edilmeye çalışır. Ama bize sevimli olan görüş, bize yani daha doğruya yakın olan görüş, tutuş şekline göre ahkamın değişmesidir. Yani insan eğer gerçekten avretini kavrayacak şekilde tutarsa, dokunursa avretini, o kardeşin, o Müslümanın ne yapması gerekir? Abdest alması gerekir. Yok eli değdiyse, parmakları dokunduysa, iradesiz bir şekilde bu gibi dokunuşlar ne yapmamıştır? Abdesti bozmamıştır. Çünkü abdesti bozacak unsurlar ayeti kerimede de açıkça ifade edilmiştir. Önden ve arkadan çıkan akıntılardır. Öyle değil mi? Asıl itibariyle. Önden ve arkadan çıkan akıntılar, yerlenmek buna benzer durumlardır. Dolayısıyla Allah'ın doğrusunu bilir. Bize sevimli olan görüşte dördüncü zikrettiğimiz mezheptir kardeşler. Burada kalalım inşallah. Haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah verirsin sözlerinin güzelliğinde. Bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Bu ahri davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke. وأتوب إليك